Hayatın Müziği. Hazırlayan ve sunan Nesrin Aksu Bektaş. Merhaba sevgili dostlar, işte yine yeniden sizlerle birlikteyiz, mutluyuz, sevinçliyiz sizlerle birlikte olduğumuz için. Neden diyeceksiniz? Çünkü o kadar bu yoğun gündemde o kadar yakıcı haberlerle, işte can sıkıcı haberlerle iç içeyiz ki böyle birazcık sıyrılıp bir nefes alalım istiyoruz. Hayatın Müziği'nde de bunu hep birlikte yaşayacağız diye umuyorum bugün yine bir saat boyunca. Bugün çok değerli bir konuğum var. Çok sevdiğim bir abim, çok değerli bir halk müziği sanatçısı, sevgili Nevzat Karakaş bizimle birlikte. Onun türkülerini dinlediğinizde inanın ki başka birisinden asla dinleyemiyorsunuz. Bir kere Nevzat Karakaş'tan dinlemeniz yeter. Öyle bir etki bırakıyor Nevzat Karakaş türküleri. Az sonra sohbetimiz de bizimle olacak. Öncelikle bize nasıl ulaşacaksınız? Hemen hatırlatalım sevgili dostlar. Bizlere Facebook'tan Nesrin Aksu sayfasından, Twitter'dan Nesrin Aksu Bektaş sayfasından ve Radyo Havan.org adresinden mesajlarınızı, sorularınızı iletebilirsiniz diyorum. Nevzat abi hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Nesrin'cim. Nasılsın? Davetiniz için. Bizim için bir onur seni ağırlamak. Çok mutluyuz burada olduğun için, kırmadığın için. Teşekkür ederim ben de size, davetinize. Vallahi bir sanki böyle yaz, kış karışık bir şeyle gidiyor halimiz bizim de. Aslında her anlamda öyle gidiyor. Gerçekten evet. Bir türlü baharı göremiyoruz yine umut içimizde olsa da. Biraz Şubat da bunu neredeyse bize gösterdi gibi. Şimdi birkaç gün önce çok değişik bir hava. Bugün de sanki kar geliyor gibi. Yani olması gereken tabii kar. Ben kardan yanayım. Bir kara kış olarak. Peki birazdan yine sohbetimize devam edeceğiz ama öncelikle hemen bir türkü dinletmek istiyorum. Albümde öyle bir türkü var ki gerçekten benim böyle tabiri caizse ciğerimi de işte o kadar güzel insanın yüreğine işleyen bir türkü. Hani bir kıyında, bir türkünün kıyısında oturup ağlamak nedir evet, derseniz bu türküyü söyleyebilirim gerçekten. Dilerseniz önce bir onu dinleyelim. Kırık ve Uzun Havalar albümünden, son albümden Gönül Dost'a Gider diyelim. Evet. Tatlı canım yansın aşkın adına, aksın gözüm yaşı silmezem gayrı. Göğündüm aşk ile takül olunca, boyandım rengine solmazam gayrı. Radyo Havan'da Hayatın Müziği'ndesiniz sevgili dostlar. Konuğumuz Nevzat Karakış. Nevzat abi, gerçekten senin türkülerinde öyle bir lezzet var ki, yani tadından artık yenmiyor mu diyelim, bizi böyle mahvediyor mu diyelim, bu kadar içe işleyen türküler. Gönül Dost'a Gider, Bizar'ın ardından, Bizar annenin ismi, evet, bildiğim kadarıyla ismi. Ona ithaf ettiğim bir türkü. Evet, ben annemle, yani hepimiz böyle erken gurbetlik olduğumuz için, annemle çok yaşayamadığım için 16 yaşlarında falan ortaokulu bitirdikten sonra ayrıldım. Sonra böyle toplayınca biraz, annem de erken göçtü. O yüzden de toplayınca çok kısa olmuş bir arada olmamız, yani 16 yaşından sonra işte. Bir de o yaşlarda hep böyle işte anne çocuk çatışması, baba çatışması falan. Çok öyle lezzetini de bulamıyorsunuz yani ilişkinin. Ama tam zamanında bakıyorsunuz, onlar da göçüyorlar. Yani bir arada daha bir lezzetli bir şey yapalım derken olmuyor. Tam bir arada olacaksın, evet, bir şeyler paylaşacaksın. Belki de o yaşanmamışlıklara aslında ithaf edilen, evet, bir şey. Evet, biraz öyle, evet, artık. Senin türkülerinde genel olarak hani yorumlayışında, işte dinlediğimiz türkülerde hep bir hüzün hakim Nevzat abi. Yani konuştuğumuzda da, sohbet ettiğimizde de aslında yaşanmışlıklardan da kaynaklı. Hep böyle o hüznü taşıyorsun. İşte hem sanatsal çalışmalarında, evet, istediğin noktaya gelememek. Yani bu da hemen parantez açalım, istediğin noktaya gelememek derken malum popüler kültür içerisinde evet, yer evet. bulamamak. Hı. Çünkü bu kadar değerli bir ses, bu kadar değerli üretimler ne yazık ki istenilen ölçüde belli kesimler dışında belki çoğu kişinin haberi bile olmuyor bir Nevzat Karakış'tan ya da aynı şekilde güzel üretimlerde bulunan insanlardan ki çok acı verici bir şey. Yani ne yazık ki öyle bitirdin mi sen? Girebilirsiniz Nevzat abi. Yok, şimdi bana gelen böyle bu internet alemi diyelim. Oradan gelen karşılaştığımızda konserlerde karşılaştığımız dinleyiciler hep bir hayıflanmayla karşılıyorlar. Yani niye biz böyle geç duyduk sizi falan. Yani ben de doğrusu bunun yolunu ne olduğunu çok bilmiyorum. Yani benim de işim değil zaten aslında bu şirketler işte artık. Aslında şirketler artık hiçbir şekilde ilgilenmiyor. Evet, artık evet. öyle bir noktaya geldi ki sanatçı kendi tırmalayacak. İşte evet. o kapı kapı dolaşacak. O hale getirdiler ne yazık ki. Böyle bir yani şey var. Ben de doğrusu artık onu yapacak mecalim yok yani öyle gidip şey yapmak. Yani benim aslında çok istediğim bir şey yok. Yani bir dinleti yaptığımızda bunu dinleyiciye ulaştırabilmek, onları gelebilmesini sağlamak. Yani haberlerinin olması benim istediğim. Yoksa öyle çok istediğim bir şey yok. Yani benim hep söylediğim şey neyiniz eksik derseniz yeterince söyleyememekten yani bu güzel gönül dosta giderin aşığı benim de aşığım Yunus Emre'nin Behe Yunus sana söyleme derler ya ben öleyim mi söylemeyince diyor Yunus bir başka şiirinde. Ben de böyle söylemeyince ölmek kadar yoksul oluyorum. O yüzden de bu genel karmaşa içerisinde de tabii kapitalizm bir taraftan bütün ağlarını örmüş. Yani ya onun içinde olacaksınız ya işte dışında. Biz dışında olmayı tercih edenlerdeniz yani ben ama bir yolda bulmak istiyorum. Şeye gelince bu türkülere bakış, türkülerimle benim alıp veremediğim, yani ben aslında biraz söylediğim ne söylüyorsam sesimden geçirdiğim şeyi merak ediyorum. Yani bu nereye uzanıyor bu? Yani bu sözün altında üstünde ne var? Onun yansıması. Yani biz çok katmanlı, çok kıymetli bir coğrafyada yaşıyoruz. Ahmet Arif'in deyişiyle Havva Ana'nın dünkü çocuk sayılır. Yani öyle bir yerdeyiz ve ben bunu bu sözlü gelenek üzerinden izlemeye çalışıyorum ve onun Türkçe söylememe karşın yalnızca Türkçe söylemediğimi de düşünerek yani birçok dilin hakkı var, birçok dilin emeği var söylediğimiz her şeyde. Yani bütün bu coğrafyadaki hangi dilden söylerseniz söyleyin diğer dillerin hakkı karışmıştır onlara. Sonuçta o yüzden iç içe yaşayan topluluklar evet, olduğumuz ezgiler, için. İşte sesler. O yüzden ulaşabildiğim ve bu coğrafyada yaşamış bütün halklar benim akrabam. Emeği geçenler büyük bir sevgiyle araştırıyorum, dinliyorum. Yani onlardan gelen bir ses geleneğini sürdürme çabası. Belki o da işte sesimden birazcık akıyor aslında denebilir. Aslında bütün halkların ortak duygularını yansıtıyorsun türkülerine. Belki o duygu, belki o kadar insanları etkilemesindeki sır da budur. Senin türkülerini dinleyen herkes çünkü etkilenmemesi mümkün değil. Biraz da onun etkisi sanırım. Peki albümden bir türkü daha dinleyelim. Hangisini dinleyelim diye bakıyorum. Senin tercih ettiğin türkü var mı öncelik olarak? Şey olabilir, karanfil halay havası, bu giden genç dostlarımız için, gezide yitirdiğimiz genç dostlarımıza ya da Alilere diyelim. Ali simge oldu, biz de bütün Alilere deyip. Peki, dinleyelim. Ben bir çift güvercin olsam, çadırın burcuna konsam, çırpınıp yanına gelsem, eli karanfilli gelin, çırpınıp yanına gelsem, eli karanfilli gelin. Ah, eli karanfilli gelin, başı deste güllü yârim. Ah, eli karanfilli gelin, başı deste güllü. Karan, fili gel. taşı deste küllü yâri. Radyo Havan'dasınız. Hayatın Müziği'nde konuğumuz Nevzat Karakış. Bizlere Facebook'tan Nesrin Aksu sayfasından, Twitter'dan Nesrin Aksu Bektaş ve Radyo Havan.org adresinden mesajlarınızla, sorularınızla ulaşabilirsiniz. İki mesajımız var ve onları hemen paylaşmak istiyorum öncelikle. Sevgili Zübeyde Deniz Özken demiş ki, sabahta her dem sabahtan ve ulu yol üstüne serdim postumu istiyorum demiş bu türkleri. Sevgilerle sevgi dolu yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Muhammed Çakıral da kiremitte buz musun türküsü olmadan olmaz demiş. Evet. Peki. Bu halayı, karanfil halayını gezide kaybettiğimiz gençlere, özellikle Ali nezdinde hepsine armağan ettiğinizi söylediniz. Siz gezi sürecini takip etmiş miydiniz Nevzat abi? Biz başlarken... Oraya gittiniz mi hatta? Gittim tabii. Kent dışındaydık. Tire'de bir etkinliğimiz vardı 3 gün. Çok güzel bir etkinlikti. Psikodiyalektik Araştırmalar Derneği'nin böyle... onlar da çok güzel yeni bir oluşum. Türküler üzerinden yani türkülerin söylediğini kendi alanları açısından ne ifade ettiğini böyle sunumlarla karşılıklı birbirimize iyi gelen birkaç gün geçirdik. İşte diyelim ki ağıtlar, bastırılmış türküler, gelin havaları, yani bunlar... Üzerinden bir 3 gün, o arada başlangıç günlerine yetişemedik. Ama sonradan dahil oldunuz. Geldik, evet. Çok Yani belki de bir kere bir korku eşiğini aşmış oldu. Yani genel olarak kabaca bir şey söylemek gerekirse, ama oradaki hava bize yeniden birçok şeyi hatırlattı aslında. İnsan olmanın, insana bakmak, insanlığımızı yeniden tazeleyen bir, hakikaten yeşilliğe dönüştü diyelim, ağaçlar üzerinden biraz şey yaparsak. Yani bu paylaşmanın, bölüşmenin, işte dayanışmanın çok güzel bir örneğiydi. Yani dilerim bu bütün ülkeyi yani yayılır, sarar. Aslında o dönem gerçekten milat oldu, çünkü hani şey diyorum, hani bu dönem evet elbette ki çok sıkıntılar yaşıyoruz, bir sürü skandallarla her gün uyanıyoruz, evet. Fakat sanki biraz farkındalık da arttı bu anlamda. Ben sabah hatta biraz ironik olacak teşekkür ediyorum dedim başbakana, çünkü farkındalığı hiç kimse bu kadar arttırmamıştı. Yani gerçekten öyle düşünmeye başladım artık, çünkü bakıyorsunuz sadece sosyal medyada değil, artık herkes, yani en apolitik dediğiniz insan bile, evet, evet, tepki vermeye başladı değil mi? Sorgulamaya başladı. Bu anlamda güzel diye düşünüyorum. Gezi'de bir milat yarattı böylece. Evet, evet. Peki albüme dönelim sevgili Nevzat abi. Havalar Kırık ve Uzun albümün ismi aslında hem kişisel anlamda hem de sosyal anlamda çok anlamlı olmuş diye düşünüyorum, evet, albüm adı. Bu ismi verirken albüme sen neler düşünmüştün, onu da öğrenmek isteriz doğrusu. Ya bu da böyle çok katmanlı bir şey. Belki böyle üç şey üzerinden söylersem, birisi hemen anlaşılabilir. İşte bu türkülerin işte kırık havalar, uzun havalar olarak ayrılması. Ona bir gönderme var, fakat daha çok bizim, yani bu memleketimizin içinde bulunduğu havalar hiç bir türlü sağaltılamayan, durmadan uzayan yaralar üzerine de bir şey söylemek. Yani çünkü işte bu karanfil halay havasında da olduğu gibi, karanfil bir şeye dönüştü artık. Gerçi dünyanın birçok ülkesinde böyle ölüm çiçeği, evet, ölülerimizi anma çiçeği, hatta en son biliyorsunuz karanfillerle Taksim'e girmek isteyenler alıkonuldu. Karanfil şey geldi, yine ironik olacak belki, ama orada da şimdi ölüm çiçeği olarak hakikaten öyle algılıyoruz artık. Gezi eylemleri sırasında da eylemcilere karanfil dağıtılmıştı da biraz ironi olsa gerek. Yani. Evet. Sonra da Taksim'e sokmadılar zaten karanfili. Ben aslında burada bir de üçüncü olarak da biraz öyle atlıyorum. Bu albümün serüveniyle de biraz alakalı. Bu belki sana da söz etmişimdir. Çok uzadı. Evet. Yani albümün... Herkes çok merakla bekliyordu, takip eden, seven dinleyiciler. Albüm uzadıkça belki, yani neredeyse benim ömrüm kısaldı. Yani öyle bir şeye vardı. Niye bu kadar gecikti Nevzat abi? İşte Mazlum bir kere çok kıymetli bir şey yaptı. Beni davet etti. Zaten kimse bir şey yapmıyor. Benim de kimsenin kapısına gidecek şeyim de yok doğrusu. Ama Mazlum kendi görgüsüyle beni davet etti. Fakat çok uzadı. Bu da Mazlum'un dağınıklığı diyelim. Oğlum kendine de bir albüm yaptı. Ondan işler çok yoğun, evet, olduğu için herhalde. Kendine albüm yaptı. Bir film işine girdi. O onu biraz epey şey yaptı, dağıttı. O yüzden bir şeyi de o yani. Ama zaten benim kendi özel halim de bu isme uygun. Yani uzun ve kırık. Yani hep biz de bu olup bitenin içindeyiz sürekli. Hiç unutmuyorum da bir keresinde şey demiştim, ben çok üzülmüştüm, çok da etkilenmiştim, hatırlar mısın bilmem. Kendi sesimi boğmak zorunda olmak hani beni çok üzüyor, evet, demiştin, evet. Nevzat abi mesela benim hiç aklımdan çıkmadı o söz, yani çok etkilenmiştim, çok üzülmüştüm çünkü gerçekten hani anlayabiliyorum, hani bu kadar güzel üretimlerde bulunup bu kadar güzel bir sese sahip olup bu mücadele içerisinde sıkışıp kalmak çok, evet, zor ve sancılı olsa gerek. Peki, doğru. Albümden yine güzel bir türkü dinleyelim Nevzat abi. Bu kez hangisini dinleyelim? Yaprak gazellendi diyelim mi? Olur tabii. Yaprak gazellendi, titrer dallar, ah titrer dallar. Cahil gönlüm arzu çeker, tomurcuk güller. Tomurcuk güller ama. Kader kısmet böyleymiş, ne yapsın eller, ah ne yapsın eller. Sazım efendim, ben gider oldum. Süremedim lavantayı, konsola koydum. Ver benim sazım efendim, ben gider oldum. Sürünmedim lavantayı, konsola koydum. Dağın ardında kınalı tavşan, ah kınalı tavşan. Yar güzel olanların hali perişan, aman. Yâri hiç olmayan, her daim pişman, ah her daim pişman. Ver beni gittim ben gider oldum. Süremedim lavantayı konsola koydum. Ver benim sazım efendim ben gider oldum. Süremedim lavantayı konsola koydum. Ver benim sazım efendim ben gider oldum. Sürünmedim lavantayı konsola koydum. Hani hep albüm kapaklarında böyle merakla ne yazmış acaba albüm sahibi diye merak eder açarız ya. Şimdi Nevzat abi hiçbir şey yazmak gelmiyor içimden demiş. Pardon, hiçbir şey yazmak geliyor içimden demiş. Artık o kadar isyan etmiş ki o kadar evet. Böyle bir derin bir sitem ve isyan var. Hani lanet olsun artık der gibi bir şey. Hani ne yazayım ki boş artık. Ya evet, bazen yani hepimizde oluyordur. Ne kaldı yazacak böyle işte. Yani ben bunu hem bizim bu memleketimizin bir sürekli bir tekrarından, hem de bizim bu yürüyüşümüzün, bu ağır aksak yürüyüşümüz, yani albümün sürecini de kastederek. Ama daha çok bu olup biten, yani ne biçim bir yerdeyiz ya hep. Yani o kadar insanı utandıran şeyler oluyor ve biz sanki hiçbir şey olmuyormuş gibi devam ediyoruz. Yani evet. Bu kadar, yani bu dünyanın hali, bizim bu coğrafya hakikaten insanı insanlığından utandıran, böyle neredeyse her gün irili ufaklı, yani minibüse biniyorum, bugün otobüste gelirken de yani kendisi aracı nasıl kullanmasına özen göstermiyor, neredeyse ayaktakilere çatıyor, yani oturun yani sizi düşürebilirim, devirebilirim. O yüzden hep bir de üste çıkma, böyle şey, yani direksiyon bir iktidar vermiş ona. İşte iktidarın başka bir odağında olan başka bir şey. Aslında ama şimdi acılırken şöyle bir şey de var, bir gerçeklik de var aslında birçoğumuzun görmezden geldiği ya da sorgulamadığımız. Hani iğneyi başkasına, çuvaldızı kendine batır diye bir söz vardır. Evet. Hani aslında bu durumlardan şikayet eden, işte belli noktalarda karşı duruşlarını sergileyen pek çoğumuz, pek çok yapı, örgüt, işte dernek vesaire, ama onlar da artık herkes öyle bir iktidar mücadelesinde de mücadelesi sürdürüyorlar ki aslında orada da var yani. Çünkü herkes ben doğruyum, benim arkamdan gelsin. Öbürü tabii, diyor tabii. Ki benim söylemim daha evet. iyi, benim ardımdan gelsin, ki Gezi bile buna malzeme edilmeye çalışıldı. Yaşadık, gördük. Bu da ayrı bir handikap. Yani o zaman hiçbir umudum kalmıyor bir şeylerin düzelmesi evet, için. Evet. Ne yapacağız? İsyan edip duruyoruz yani artık. Ben de onu hep düşünüyorum. Giderek bu ideolojiler, dinler, inançlar bir alışkanlığa dönüşüyor. Evet, yani şey, anlamını yitiriyor bir noktadan sonra. Tazelenme gereği duymuyor onu sürdürenler, onun içinde bulunanlar. Yani ben de merak ediyorum hakikaten bu örgütler, gruplar, partiler birbirlerinin ne zaman halini hatırını soracak diye. Çünkü yani bir araya geliyorlar ama hep böyle kırgın, küskün ya da yukarıdan bakan, işte ben senden daha büyüğüm falan. Yani taşınan filamaya bakıyorum, filama altındakilerden daha kocaman, yani şey, böyle çok şeyiz yani, biraz daha kendimize bakmayı da bir yani düşünmek, akıl etmek. Kesinlikle, kendi gerçeğine bu kadar yabancıyken ülke gerçeğinin nasıl algılayacak evet, ve algılatacaksın ve çözüm bulacaksın diye düşünmeden edemiyor insan. Ne acıdır ki ama burada sözcükler tükeniyor aslında, ne desek boş. Peki albümde yine çok sevdiğimiz bir türkü daha var. Çok sözleri de çok güzel. Sevgili Onat Kutlar için yapılmış. Potinomu çektim kıçıma. Evet, bunu biraz söz edeyim. 80 darbesi öncesi Onat Kutlar, Saygı Yağmur Dereli ve Seyit Nezir. Yani ben onlardan dinledim. Özellikle Saygı abi çok söz etti. Bunlar işte 80 darbesi ya 80 öncesi faşizmine karşı birlikte bunun sözlerini de değiştirerek söylüyorlarmış. Onun o kısmını da bana verdiler. Fakat ben Onat abinin bu geleneksel Antep türküsü, kendisi de Antepli. Daha sonra Antep'te ben bunun henüz yazılı kaynağını bulamamıştım. Sonra onu da buldum. Melih Duygulu araştırmış Antep türkülerini. Fakat orada da bu türküyü biraz uygunsuz bulanlara karşı Karacaoğlan'dan bir söz uyarlanmış, yani aynı ezgiye. Bu kıç lafı bazı yörelerde ayak anlamına geliyor. Yani dinleyicilere de açıklamış olalım. Potinomu çektim ayağıma demek istiyor şey söyleyen. Bunu da işte mapus, biliyorsunuz memleketimizin, biz de kendimiz içeride miyiz dışarıda mıyız belli değil. Diyarbakırlı bir şair arkadaşım var, Şehmus Ay, Antalya'da. Onun bir şiirinde geçen bir dizeyle bunu şey yapalım. Şehmus uzun yıllar içeride yattıktan sonra, çıktıktan sonra yazdığı bir şiirde "Çıkarın beni bu dışarıdan" diye şey, çok güzel devam ediyor. Biz de şimdi içeride yatan dostlarımıza, dostlarımız için çalalım bu mapushane türküsünü. Peki. Biraz külhane bir türkü. Dinleyelim bakalım. Potinomu çektim kıçıma, indim hükümetin içine. Ana da benim suçum ne ya, attılar beni zindan içine. Ana da benim suçum ne ya, attılar beni zindan içine. Cebimde berber aynası, elimde ırak gannesi. 7 yıldır severdim yahu, yeni de duydu annesi. 7 yıldır severdim yahu, yeni de duydu annesi. Bıçak beni vuracak ya, bilmem ki bu işin sonun olacak. Ar satanım puşt evladı da, şimdiden de kelli haş haş olacak. Ar satanım puşt evladı da, şimdiden de kelli haşhaş olacak. Arsa tanın puşt evladı da şimdiden de kelli haşhaş olacak. Arsa tanın puşt evladı da şimdiden de kelli haşhaş olacak. Arsa tanın puşt gerçekten çok güzel. Aslında gündeme de cuk diye oturan türkülerden bir tanesi. Bu arada bir kelime daha öğrenmiş olduk. Son iki dize işte Ars Satan'ın puşt evladı da şimdiden de kelli haşhaş olacak. Aslında argoda bitirim demekmiş. Bunu da öğrenmiş olduk. Nevzat abi türküyü dinlerken bize onun açıklamasını da yaptı. Bilmeyenler de bu vesileyle öğrenmiş evet. olsun. Tam da gündeme oturan evet, evet. dizeler oldu sözleriyle de. Yani bir de bu hakikaten içeri dışarı meselesi belki çok tartışmaya muhtaç da Başbakan'ın kendisi de işte bu yargılamalara dair birçok şey söyledi. Birbiriyle çelişen, çatışan, böyle birbirini yok eden, yani çok sıkıntılı yani bu adalet meselesi. Yani o da var mı yok mu? Maalesef belki yok. Belki de adalet aranıyor diye bir şey yapmak yani. Gerçekten gerek. Artık herkes kendi adaletini aramaya başlayacak bu gidişle. Çünkü bu kadar hiçbir dönemde herhalde adaletin yok sayıldığı, hiçe sayıldığı, ayaklar altında ezildiği dönem herhalde olmadı. Sevgili eşim yine beni yalnız bırakmamış. Ali mesaj göndermiş. Neyse tabi onu da okuyalım. Demiş ki canımın taçı sesinin tatlı tınları burada bana huzur veriyor. Nevzat Karakış'ın inanılmaz yorumları da bizi alıp götürüyor. Büyük bir zevkle dinlemekteyim. Selamlar saygılar demiş sevgili eşim Ali Bektaş. Biz de selamlarımızı sevgilerimizi gönderelim. O da dün bütün gün benimle beraber dinledi bu albümü. Çok beğendi gerçekten. Evet bu albüm... Çıkalı epeyce bir zaman oldu aslında. Çok yeni bir albüm ama yine albüm, artık evet. 2013 yılında çıktığı Gezi'yle, için. Gezi'yle yaşıt denebilir. Yani. Mayıs'ta bir yılını evet, dolduracak. En azından bir nebze de olsa duyurmaya, dinletmeye katkımız olduysa ne mutlu bize diyorum. Teşekkür sevgili ederim, Nevzat sağ abi. Aslında dinletilerini özleyen insanlar çok. Bu yakın zamanda bir dinletin var mı diye sorayım ya da işte en azından bir talepte bulunayım seni sevenler adına Nevzat abi. Evet. Valla ben de dedim ya işte sen de daha önce söylediğim bir şeyi söyledin. Söyleyemiyoruz. Böyle dostlar, işte arkadaşlarımızın çabasıyla yer yer davetler alıyorum. Belki bu Mart ayı içerisinde bir etkinlik söz konusu. Eğer gerçekleşirse onu da duyururuz arkadaşlara. Peki bu arada Aliye Aksun da bir mesaj göndermiş. Sevgili Nevzat Karakaş abimiz, sizin gibi değerli bir sanatçının reklama ihtiyacı yoktur. Büyük bir zevkle dinlemekteyim sesinizi, yorumlarınızı demiş. İyi yayınlar dilemiş. Sağlıcakla kalın demiş sevgili Aliye Aksun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz sevgili Aliye'ye. Evet kesinlikle aynı fikirdeyiz. Nevzat abinin elbette ki bir reklama yok. Reklama ihtiyacı yok. Hani bizim derdimiz daha fazla evet, dinlensin, evet. daha fazla haberdar olsun insanlar. Bu kadar güzel yorumu, sesi bilmeden yaşamasınlar diyorum. Bir nevzet olsun, biz dürtelim bir şekilde, bir tuzumuz olsun çorbada. Aynı şekilde programımızın Dinleyici sonuna doğru da yaklaşıyoruz ya. Aslında. Kaç dakikamız var Deniz'ciğim? Ben de hemen şöyle bir bakıyorum. 9 dakikamız var. İyi, birazcık daha zamanımız varmış. Albümden bir türkü daha dinleyelim. Hangisini dinleyelim Erçişli, Nevzat abi? Erçişli Emrah benim aynı denizden, denizdeniz, Van Gölü denizi çevresinden bir aşık. Bir nazenin bana gel gel eyledi. Dinleyelim bakalım. Thank you. bana gel gel eyledi. Varmazsam incinir, varsam incinir. Bir nazinin bana gel gel eyledi. Varmazsam incinir, varsam incinir. O nazik elinden, ince belinden sarmazsam incinir, sarsam incinir. O nazik elinden, ince belinden sarmazsam incinir, sarsam incinir. Kaşları mihraptır, gözler harami. Lisanından döker Tanrı kelamı. Kaşları mihraptır, gözler harami. Lisanından döker Tanrı kelamı. Gelir bin naz ile verir selamı. Almazsam incinir, alsam incinir. Gelir bin naz ile verir selamı. Almazsam incinir, alsam incinir. Nereden nereye sevdim o yâri? Ateşi hicranı yandırdı canı. Nereden nereye sevdim o yâri? Ateşi hicranı yandırdı canı. Emrah eder şunda giden nigarı. Sevmezsem incinir, sevsem incinir. Emrah eder şunda giden nigarı. Sevmezsem incinir, sevsem incinir. Sevmezsem incinir, sevsem incinir. Sevmezsem incinir, sevsem incinir. Sevmezsem incinir, sevsem incinir. Yüreğine emeğine sağlık sevgili Mezit abi. Bu da ayrı lezzette çok güzel bir türkü. İstemeyerek de olsa yine programın son dakikalarına girdik maalesef ki. Biz böyle tam açılıyoruz, yayına kaptırıyoruz kendimizi. Evet. Bir bakıyoruz süre bitmiş, yapacak bir şey yok maalesef ki. Son olarak söylemek istediğin şeyler varsa onları da alalım. O albümde emeği geçen arkadaşlara tekrar teşekkür ederim. Hepsinin ayrı ayrı, yani birçok arkadaş çaldı. Düzenlemelerini de değişik arkadaşlar yaptı. Size teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz geldiğin için. Nesrin'e ve Deniz'e. Emeğinize teşekkür ederim davetiniz için. Umarız bir duyan olmuştur sesimizi. Olmuştur diye. Tabii ki olmuştur. Kuşku yok ona. Mutlaka olmuştur. Biz de tekrar teşekkür ediyoruz Nevzat abi burada olduğun sağ için. Ol. Hiç üşenmedi, hiç kırmadı bizi. Ta uzaklardan, Anadolu yakasından, en ücra evet, köşesinden evet. Kalkıp geldi bugün bizim yanımıza, sağ olsun. Albümü zevkle dinlemeye devam edeceğiz. Havalar Kırık ve Uzun, Nevzat Karakış'ın son albümü. Mutlaka dinleyin, dinlettirin diyoruz sevgili dostlar. Son olarak albümden bir türküyle veda edeceğiz sizlere. Salınarak gelen Dilber diyeceğiz. Haftaya buluşmak üzere, hoşçakalın. Salınarak gelen Dilber, salınarak gelen Dilber, yâre benziyor doğrusu. Gerdanında kargı saçlar, nara benziyor doğrusu. Gerdanında kargı saçlar, nara benziyor doğrusu. Gökteki yıldıza benzer, gökteki yıldıza benzer, sevdiğim o siyah saçın, o siyah saçın üstüne divaneyim ben doğrusu. O siyah saçın üstüne divaneyim ben doğrusu. Güzel görsem, nerede bir güzel görsem, isterim muhabbet eden, çirkin ile konuşmaya, tövbeliyem ben doğrusu. Çirkin ile konuşmaya, tövbeliyem ben doğrusu. Hatay'ın seyrana çıkmış, Hatay'ın seyrana çıkmış. Açılsın der cennet bağı, ya ilahi sen bilirsin. Günahkarım ben doğrusu, ya ilahi sen bilirsin. Günahkarım ben doğrusu. Hayatın Müziği. Hazırlayan ve sunan Nesrin Aksu Bektaş.